ایمان نراغلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کی حاضر شیو بام کو مباحثے کولا احادیث کی داغی یا تفصیل لے چکر دا علماء دا یہود خبر شو مدینہ کی جگہ موسیدل دیم مرادا اس یو عیسائی مسلک والدی بل یہودی مسلک والدی دوار جمع شو یو بل باندی اٹیکونا اور اعتراضونا کری یو دل داوی لکہ یہودیان رد دیتی عیسائیانو باندی چستان سکم دین دین نشتا اصل دین دین زمنگے اور اصل جنت والا کسان منگو منگو جنت اوستاس دین نشتا اصل دین دین یہودی آپ لنا با عیسائیان جرح سورو کرا چنا اصل دین اغا دین زمنگے اصل نظریہ نظریہ زمنگا اور تاسو پا غلطے منگو جنت تاسو تاسو جنت تنشت یو بل باندے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوڑان دے اٹیکو نگئی اور حالان کے دا دوار عقائد غلط تی دیو آخی دوم پا کے صحیح اور سمانشتا ندیا دی سنگا دا سے ردو نگئی اللہ تبارک و تعالیٰ دایتون رولے گل اور دے یو قانون بیان کر کہ یہودیت پوری ندا عیسائیت پوری ندا کن سڑے دی جنت مستحق دی دیشی یو قانون بیانی کہ ہر کس دا ہر نظریی والا دا نظریہ قائمہ کر دا اس سے کما نظریہ بیانی گی نو دا سڑے با دی جنت مستحق ہوئی او کا نظریہ اسلامی اگر جوڑا نکڑا یہودیت اور عیسائیت والا قبری کون کی دوارا پغلتے دی دی با دی جنت مستحقین دا چاہ دو زخم تبزی او دی جنت مستحقین دی نشکے دی دی باندی ردن اللہ تبارک و تعالیٰ دی بلا مسئلہ یو عام بیانی چی گورا دا اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت خانی دا آبادی کی پس باندی دا پا ذکر باندی پا منزون باندی پا تلاوتن باندی دا عبادت خانی آبادی اور جدید پاردوی جوڑی گی کن کسان چی دا عبادت خانو دا اللہ سر تعلق ساتی نو احادیث و کرازی چی دا دی کسانو دا ایمان شہادت کا سور کئے اور کن کسان چی عبادت خانی آبادی جماعتونا اللہ تبارک و تعالی دا دی پا عوض کے دمرلو علی محلونا ورکی چی دا غیس حساب کتاب نشتا جماعت کی دا مرغائی دا جالی مرغائی جوڑ کا اللہ تعالی سمرہ جردر کئی احادیثوں کی دا غی بیان دا لیکن دل دا حکم دا بیانی کی چکم یو انسان دا جماعتونو دروانولو دا جماعتونو دا شارولو دا جماعتونو دا خرابولو ارادہ کئی دا آغا دا پار سمرہ گناہ دا غی بیان کی دا جماعت رانی دل دا سن عبارت تے یو خدا دے چی دا بلڈنگ ودا سڑی دا غسو گرزائی بس ختم کی چی دے جانا ختم شو اور دویم روانول دے جماعتنو اگا پا دی ترتیب باندی دی چی دی جماعتنو کے ذکر تا سکن پری دی تلاوت تا سکن پری دی منزون تا سکن پری دی چی کم مسلمانان دی بھئی ہر سکن چی دی دے جماعتنا آگئی یہ انسان منکولی نش دوستی دشمنی پا خپل زائے باندی دا مسلمانان لے دشمنی دی چاسر ندا پکار خپل نس کے ور سرا حسد نہ دے پکار بغض نہ دے پکار وقتی طور سرا کے چر تک اختلافات راشی معلوم مسئلہ دا چی داغی دفع کول ضروری دی دشمنی مسلمانان لخپل مسکینی پکار اور دیا مسلمانان دا جماعت نا منکول دا سی اور کوشش دا خرابولو دا جماعتونو دے دا دین علاوہ چکم کسان شور و شغب کئی پدا سشان سرا چی داغی دا شور دا وجینا دا مزگزار و منزونا دیتا نقصان راضی نو دا کسان ہم پا دی کی راغلی چی دی دا جماعت دروانولو او دا خرابولو کوششو کو گورا چگی سوری بہر وخی او دا غی دا وجنا چی دا منزگزارو پا منز باندے اثر پریوزی نو دا ہم پا دا حکم کی راضی اور دارنی مفسرین لکلی دی چی کم گرد و نواح کے دا جماعت چرتا باجے گو دا لانجے مانجی بھی باجے بھی دا باجے مانجی غگی گی یا نور درز دروز بھی چی داغی ڈمانو دا دی درست دروز دو وجی یا دا لگانو دا ٹیپنو دا درست دروز دو وجینا دا مزگزار مست نقصان رسی نو دا سڑے ہم دا جماعت دروانو لو کوشش کئی اور سزا با اللہ تبارک و تعالی ور کئی کورا ایمہ خطاب سا معلوم دا یو زمانہ دا سوا چی کلا با دا اللہ نو مغستیش تلاوت بکی دا آزان بکی دا نو دا بلاگانی با دی خلقو بند کری گناہ گنلا یعنی آزان شروع شو اور دا سزون بند کئی لیکن دی گناہ کی او سڑے دمر وردن نشی چی کل کل آغا گناہ دیتا گناہ نخ کری دا اس آغا وقت ہے چی دل تا بعد اللہ تبارک و تعالی عبادت خانہ وی آغی کی با منزونا تلاوتونا قرآن وی اور خواہ کی بعد دوی آغا خپل بلاگانی چلی نو چی کم کسان دا سے کئی چې د هغې د وجه نه مزګزارو ته نقصان رسي، خلل دای په مز کې راځي، نو دا کسان هم رانوونکي د جوماتونو د الله دي، او د قیامت پر ورځ به الله دوی له هم دغه سزا ورکوي لکه څنګه چې یو سړی راشه دي جومات ته بند کړي وایي دوسي. دا سزا به الله دي شور کوونکو ته، دې دمانو ته. اوس خو داسې وخت دی چې تلاوت شروع شو داسې زونه څوک نه بندوي، اذان شروع شو داسې زونه نه بندوي. مخکې به چې جومات خواته ګاډي راغله نه هغوی به سکړه دغه اوازونه به یې بند کړه، چې هلکه مخکې جومات ته وایي ته مسله معلومه وه، لیکن اوس خو مسلې نشته. بس خا ټکټرو کې به ناستي خا شونډان به نیسري، هغه هم دا بلاګانې غږوي او دا به واړه واړه بوي. اوس خو بیا خدای دې رحم وکړي، بیا کیسه شروع شوې ده. تاسو ته خپله معلومه ده دا هلکان هم بې سره شوي دي، ښه ما ته معلوم دي هلکان بیا بې سره شوي دي. دی هم چې دی کنه څوک دی یو ځای نه بل ځای ته بل ځای نه بل ځای ته. خیر خو مسله دلته کې مفسرینو د دې آیت د لاندې دا لیکلې ده چې د جماعت په خوا کې شور شغب چغې سوري ډولکی باجې دا بلاګانې دا ټول ګوره د یهودیت هغه کردار دی، هغې له چې الله سزا ورکوي نو اسې نه چې دې مسلمانانو ته هم هغسې سزا ملو شي. بله مسله دلته آخري دا بیانېږي چې ګوره دا خو معلومه خبره ده چې الله نه جسم دی نه جسمانی دی، الله د پاره جسم نشته، دا الله د پاره جهت نشته. منګ او تا چې هر طرف ته کم بندگی کولې بالفرض او تقدیر، هغه طرف ته ذات خداوندی دی. کدا سری مسکې مخکولې کدا سری مخکولې کدا سی، یعنی سلور طرفا بالفرض او تقدیر کچرته مونږ مخکولې، نو هغه طرف ته ذات خداوندی دی. زمون عبادات پکېدل ځکه الله خو یو ځای ناس نه دی، الله د پاره یو ځای مکان خوشته دی نه، لیکن د دې مخلوق د اجتماعیت د پاره الله تبارک و تعالی زمونږ او استاسو د ټولو یو طرف ته په مانځه کې مقبول ضروری کړی دی چې د دې ټولو مسلمانانو په منځ کې اجتماعیت راشي، یو هیئت اجتماعی راشي، انتشار او د تفریق نه بچ شي. دا تفریق انتشار اختلاف دا ګوره ډیر ناکار شی دی. اوس مثلا دلته مونږ مسکولې کچا الله سو دیخوا مخ کړی وی، لسو دیخوا مخ کړی وی، لسو مشرق ته مخ کړی وی، لسو مغرب ته مخ کړی وی، ذات باری تعالی خو هر طرف ته خدا بسو نه پر پرکو د ملخانو کی سبا چې ملخان منډه وی نو پاتې نه لګي سوک داسې منډه وی سوک داسې منډه وی جهات نه معلوم. نو دی کې به تفریق راتلو، دی کې به تشتیت او اختلاف پیدا کېدلو، یو لوی مسله به جوړېدله. نو الله تبارک و تعالی دی قبلی طرف ته مخکولو کې چې څومره حکمتونه دي یو بیانوم چې د دې مخلوق په منځ کې د اجتماعیت را اوستلو لپاره په عباداتو په منځونو کې یو طرف ته مخکول ضروري ګرځول چې لکه تاسو به ټول یو طرف ته مخ کوئ، هغه طرف الله زمونږ لپاره دا قبله ایښې ده، خانه کعبه په دې طرف باندې ده، لہذا خانه کعبې ته مخکول. خانه کعبه ګوره یاد وساتئ، مونږ خانه کعبې ته سجده نه لګو، سجده یو ذات ته لګو. خدا خانه کعبه زمونږ او ستاسو د اجتماعیت د راوستلو لپاره یو ذریعه ګرځولې ده چې ټول مسلمانانو کې د اجتماعیت وي، دوی کې د تفریق را نشي. پوه شوئ په دې دیمې مسئلې ته غور کړئ. که یو سړی یو ځای ته لاړ شي هلته مسلمانان نشته، څوک شته دی نه، عبادت خانی نشته، کله ځنګل کې سړی رواني، کله میره کې رواني، کله سمندر کې رواني، او دوی تا طرف د قبلې معلوم نی چې اوس طرف د قبلې کم دی، ستورو نه نشي معلومولې، نور نه نشي معلومولې، داسې ځای کې دي. نو مسله د هغوی دپاره دا ده چې دوی به خپله تحرا او کوشش فکر به خون کړي چې په کم طرف باندې د دوی غالب ګمان راغې هغه طرف ته د دوی موضوع کړي. دا د دوی دپاره قبله ده، د هغې بیان په دې راتلونکي آیت کې کېږي. دې ته ویلې کېږي کوم کسانو ته چې جهت د قبلې معلوم نی، بعضې اوقاتو کې سفر کې سړي باندې حالت راشي، جماعتم نشتا، سوشتم نشتا، غنه تا پوسو کو چه لکا قبله کم طرف تر دیزه که چه من حقا طرف تا موزو کو، لکا پا داسی موقع که سوک نشتا بیا با خو یقین کم طرف تا چستار ازی علاماتو تا بوگوری پا آقا طرف باندی با موزو که، او کتا پا آقا طرف باندی موزو کو او رست در تا پتو لگی در موز نرستو چه من خو پل خواه موز کرده وی یو زل تاستا ما خپل کسا کولا خط حرامی اکر چه موز میو کن داسی موز میو کن داسی بس مای گنگا کبلا را دیکی نر رو خطر دی خواده مای خوان دیو کن. خیر دا تحرا زمان دا پارا کبلا را پا داسی صورتونو کی چه کلتا سر سکنی چه دا آقا نتا تپوسو کی کروس تو تا تخبل غلطی معلومه هم شوا مستا شرده زکا آیت کی رازی اینما تولو فسم وجه اللہ کم طرف تا چه تاسو مانزه کی مخکوه دغه طرف کبلا را بس خلاصه شوا. خدا دا کمو کسانو دا پارا چه آغای باندی اشتباه راشی قبلا ورطا معلومه دی. بلی مسئلی تا وکی دی دلتا بلا مسئلہ بینیگی، یو نوافل دی یو فرائز دی، یو دا سورلی دی یو لاری دی، دی تولو که فرق دی خواه. کچرته نوافل یو سړی سورلی له پاسه است مسل ته مثلا خر دی یا بل داسې سورلی باندې سور دی او دی نوافل مونځ کوي، نو چې کله دی نیت کړي څه وخت کې نو هغه مخ ته هغې څاروي لا قبلې طرف ته کی، نیت ته اوتړي او بیا د هغه نرسو خپل موز نفل لیکي ګوره فرض درته نو واجب درته نو فرض واجب له بکوزيږي نفل کې الله دې را سانتي را سره بیا چې کم طرف تا خر اسرواني غم دې نه کوي چې په موز کې مغه چیزونه بریکونه ولا داسې راخکي نفل موز لیکي دې بالکل صحیح ده لیکن یو موز د ریل ګاډي دې د بس دې د جهاز دې او د بیړې دې دا موزونه ګوره بدل دي یا ساته مونږه دا پروا نه کو پسیټ ځکه چې ناسو لارای کار طرف ته تاوی کی زمونږ خپل مسکی کی دا غړی وړی دي غړی وړی باندې کول خوړی ښا کپرین کې اوسړې مسکی بس کې مسکی یا داسري جاز کې مسکی نو دیبا کوشش اول نه تر اخره دا کوي چې دې قبله طرف ته مسکی کبل طرف ته تاوی کی دې پوه شي چې قبله دې خو دا زید ته نو راته ویږي بخا دې برا ته ویږي ګوره یاد ساته دا چې بنی چې بس اوس خف زایشتہ او چې دا کنه بس تاسو ټوپه طرف ته مخ وکړه او ځدی ماغه طرف ته مسکوم نه چې زای پکی دی به مکمل راته وي بنه مسره دادا که پجاز ریل گاڑی بس کې په ولار باندې امکان د موزینو په ناس ته قطن نه کوي دا ډیر کسان چې ریل گاڑی کې کی کینی نو بس بیا یا په سیټ باندې آرام لکه رکور سه په شان ناشتي یا په سیټ باندې ځان ته ساګر کوړ کې خوړې دی شيخه خوړې دی شا خو نه لدا سي داسي کیږي هغه کې سړی غرزي کی نه خو که سړی غرزي کی ځان نه خبر ده دا یو څو مسلې ګور ډېری ضروری دي په دغه سیزن کې دا بے جان سیزن نه دي دې سورلو کې په وخت د نیت تړلو کې او تر اخره پوری خستا طرف پچاتی قبلی تی که گاڑی تاویگی اتا تا زی نتبا مانزه که را تاویگی مانزه که برا تاویگی تی طرف تا اولارا باندی با موسکه که کولی شی او که پولارا نشی کولی نو پناستا با رکو سیجده که خر رکو سیجده پی جنه کنه ایشارا نو گو ایسا نا تاسو پیشارو باندی بیر پلی سیتون نا تیو پیشارا نموزو که اغا با بیا که که مقدر تنوا نو دا حقی بیان اللہ تبارک و تعالی کی اصل خبر دادا چی یهودیان یو اعتراض کرو یهودیان یو اعتراض کرو اعتراض داو چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکه مکرمه کې کومه زندگی د هجرت نامه کې تیر کړو نه هغه کې با هغه چې کنه مسکو نو خانقاه دی طرف ته مخو چې کنه مدینه منوره ته راغل او دې کې خو يهوديان دي مدینه منوره کې ډیر نو دې کې حکمتونه دي ان شاء الله دې مسی پاره کې بتول بیانېږي نو ال نبی علیہ السلام ولس میاشته یا شپارس میاشته بنا پر اختلاف روایت هغه چا طرف ته مخکړه بیت المقدس طرف داسې مخکړه داسې وس کعبه خود مدینه نه دی په پاتې شو کنه دغه کعبه په دې سمته دا زما د لاس ته ګوره مانه د کتلې تاسو کتلې دا د نشمال نه مشرق ته نه جنوب ته مکمل په دې سایډ باندې دا اور دې د کی مدینه منوره دی طرف ته دا نه د دې د قبلم دا سره دا شمال مغربي جانب ته دغه طرف ته بیت المقدس وو نو دې هغه طرف ته مسکو دې مزاغه طرف ته کو شپار سنت میاشته او د پیغمبر علیه السلام تمنا دا وا چې زما لپاره د جهاد د قبلې داشي مکه مکرمه دي شي دا زما نکاح باندې کړی دا چې کله حکم شو هغه ذات او قبلتین مسجد کوم لیدلی بیا دا سره ولیدلی دي مانځتا خیر په دغه ټیم کې چې کله تحویل قبله وشو نو دلته يهوديان یو خندنې شروع او چې کم کمزوري عقیده او کمزوري ایمان والے مسلمانانو ناغي مه ته شبهات ټول چې تاسو را پیغمبر پیغمبر نه دي دې ځان نه ګوره الته دته داسي مسکو دلته دته داسي مسکو نو بیا دې پرول کله یو پي کله بل کو دي دغه اعتراضات او شبهه دي يهوديانو د دې لپاره چولې چې د مسلمانانو په دې دین کې لغون ته کې دي شک پیدا کی شبهه پیدا کی چې کله ديني مسله کې ستا شبهه پیدا شون ته بغاړي وړي وای او چې څو پرې ته کلا کې کنه تاسو د ځین اړول نشي شبهات او نزان ساتل پکاري بیا انسان په خپل عقیده او نظریه باندې کلک وي او کله تا مثال دی چاوي څنګه وی قران دغه دین خو چې چاسو یا په منډه وای يهوديان خو سره یو سات نه پریدي شیطانان سره یو سات په خپل ایمان او عقیده کې نه پریدي خامخا یې اغوا کوي نو دی يهوديان اعتراض وکړو چې دا څنګه چللې او یاد اده چې صحابه کرامو یو ځای موږ وکړو لکه څنګه چې تاسو ما وختي نه تیار ده هغه موږ کې پته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده هر یو انسان په هغه تیار کې د شپې ځان د پاره یو سم مقرر کړ چیر دا زمون یقین دی طرف ته قبله ده بیا چا یو خوا بس کړو چا بل خوا کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کله چې تاسو کو دغه ایتونه رااله چې کوم طرف ته تاسو مخ ته وای دغه طرفونه د الله دی دا د يهودانو نه دی دا د عیسایانو نه دی الله وای زه خپل حاکمم بادشاہی زما دا چې کوم طرف زه د چا لپاره منتخب کوم د چا پلار په دې باندې اعتراض نشي کولای ډیر سخت الفاظ رالل او بیا دغه حکم چې دا څنګه تفصیل ما بیان کړ هغه حکم نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وورو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول شکایت الله تبارک وتعالى د یهودیانو دی سایانو نه کوي دا غی دعوه داوا چې جنت ته بمنځو او زمون د دین نه علاوه د بل چا دین چې دی هغه باندې اعتماد نشتا غلط دینونه دی الله ته رد کوي وقالو وای دا یهودیان او عیسایان دواړه سوي لن يدخل الجنتا بالکل داخل بنشی جنتا لن لپار دنفی تاکید دے بالکل با داخل نشی جنتا الا من مگر داخلی کی بحق کس کانا ہودا چلی یہودی وی ولا دین الا دین الیہودی ما سوا دی یہودیت دین نبل دین نشتا اصل دین دین دی یہودیت تے اور چا کم سڑی یہودیان وی ناغی بجنت تزی رد کتاس اور دی دعوی سوا چا منگا سیو اولاد دان بیا یو منگا اللہ تبارک و تعالی محبوبین یو منگا اللہ مقربین یو دی بے نحن ابناء اللہ و احباؤه منگا اولاد دان بیا کرامو یو اور منگا اللہ تبارک و تعالی محبوبین یو اللہ پا مون مہین دے اللہ پا مون باندی عاشق دے نلحاظا منگا جنت تزن اللہ و خاقا از خاکونا کی بیمو سنگری عقیدہ خود شرک لرائے چی دا احسوکے حضر علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالی زوئے عقیدہ خود مدا دا چی بھئی زمنگا علاوہ بل چاہتا اللہ تبارک و تعالی ہدایت ننے کرے عقیدہ مدا دا چی یہودیت دا یو خاندانی نظریہ دا ما سیوا دا دی خاندان دا بل سرے با یہودی یہودی نوی خاکی دی مدا دی دا سوئے چا اللہ نور مخلوق تا ہدایت ننے کرے او دعوت جنت کرے او نسوارا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان نصارا دي او دمر لوی کمال کدا سی شقا وی چاوی دا اهل کتابو چې بالکل داخل بنی شي جنت ته مگر هغه سړی چې هغه سوي صحیح وي او دای به ولا دین الا دین النصرانیه قدیم به دین د نصرانیت ته نور دینونه نشتا ګور په اسلام باندې به داوا وکول نو خپل نیوس کې په پرزولی شو دای دې په پرزولی موږ ته خپل جنت ته شو کن کامان یو هم کئی دے دی پرزول خپل نیاز کی پیو بل باندیا ٹیکو نہ کئی مسلمان تبا اللہ جنت ورگی او چی کم سڑی ایمان ندے روڑے ناغا کہ یہودی دے کئی سائی دے آغا با تبائی کن کامان یو هم دا آغا خواہشات دے دی آغا باطل خواہشات دے دی دا آغا خواہشاتی یتا من نو نهو چا ربانا نشبا اور از دا غارزو لری چی بس من با جنت تزو اللہ ور توائی چی پتش دعو باندکار نکی گی تاسو خود دعوی دی رکھا تاو کرا قل تو توائی پیغمبرا ہاتھ اوپر ہانا کم راڑ دلائل پدی داوی پلے باندھی اچھا خدا نے کب لی کہ دلیل در سرشتہ چرتا کی نقلی دلیل پیش کرے چرتا عقلی دلیل پیش کرے جتا سر جنت داوی کو دلائل در سرشتہ ان کل تو صادقین بی ان الجنت لکم کتا سر رشتی نے پدی خبر ہے چی جنت ستا سو دے مجھے آش ہے کنا دے بانے سے دلیل پیش کرے نہ دلائل کو ارسرنو نچنگ اخلی بی اطول دی سلی بی اللہ اس قانون بیانے لیسا کما قلتم دا سنر لکا سنچ تاسو ہے یہودیان وی منگا عیسائیان وی منگا اللہ و انہ دا منگا خبر نشتا وار ہے بلا بلکی جنت بسوک زی بلکی جنت بسنگ زی دا سنر لکا سنگ چی تاسو ہی لیدی بلکی من اسلما وجہہو للہ آغا چاچی اخلاص سر اکلا تابداری